إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير منافقين کی حالت کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو مثالیں پیش کیے ہیں, ایک مثال ناری اور دوسری مثال مائی. مثال ناری کی وضاحت ہو گئی تھی اور مثال مائی کی متعلق مثال میں جو الفاظ ہے ان کی وضاحت ہوئی تھی, لیکن مثال کا جو اجمالی اور تفصیلی جو مفہوم ہے وہ باقی ہے. یہ دونوں مثالیں اس میں تشبیہ بلیغ ہے. تشبیہ بلیغ علماء بلاغت کی اصطلاح میں اس تشبیہ کو کہتے ہیں جس میں مشبہہ اور حرف تشبیہ محذوف ہو. تو جو گزری ہوئی مثال ہے مثال ناری, اس میں مشبہہ اور وجہ تشبیہ دونوں محذوف ہے, تو تشبیہ بلیغ ہے. اور جو یہ دوسری تشبیہ ہے یہ پہلے تشبیہ کی بنسبت اس میں بلاغت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تشبیہ میں خوف کا ایک سبب اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے, اور جو دوسری مثال ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی اسباب ذکر کیا ہے, خوف کی کئی اسباب اللہ نے بتلایا ہے. تو یہ تشبیہ زیادہ بلاغت رکھتی ہے یہ مثال پہلی مثال کی بنسبت. او کصیب من السماء, یا جیسی آسمان سے اترنے والی بارش, فیہ ظلمات ورعد وبرق, جس میں کئی اندھیرے ہیں, ورعد اور گرج ہے, وبرق اور بجلی ہے, چمک ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, یہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں, بجلی کی وجہ سے, من الصواعق, اس چمک اور بجلی کی وجہ سے, حذر الموت, اور موت کی خوف کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ سبحانہ و تعالی کفار کو گھیرنے والا ہے. او کصیب, یہ جو او ہے کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اوی تنویع ہے, تنویع تا نون واو عین, تا نون یا واو عین, تنویع نوع سی ہے, یعنی منافقین کی دو نوع ہے, دو قسم ہے. تو پہلی مثال ایک قسم منافقین کے لیے تھی, ابھی دوسری مثال منافقین کی دوسری گروہ اور دوسری قسم کے لیے ہے. او تنویعیہ, اور کچھ اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ او یہ تسویہ مساوات اور اسی طرح تخیر اختیار کے لیے ہیں. انہیں مخاطب, اے مسلمان تمہارے لیے برابر ہے, مساوی ہے کہ منافقین کے حالت کو واضح کرنے کے لیے پہلی مثال پیش کر لو یا دوسری مثال پیش کروں. اے مخاطب, اے مسلمان تمہیں اختیار ہے کہ تم پہلی مثال پیش کر لو یا دوسری مثال پیش کر لو, دونوں اسی منافقین کے حالت کی وضاحت ہوتی ہے. یہ قول بہتر ہے, اس میں آسانی ہے کہ منافقین کی دونوں مثالیں منافقین کے لیے ہے اور دونوں مثالوں سے منافقین کی حالت کی خوب وضاحت ہوتی ہے. اور اسی طرح منافقین کی دو حالت ہوتی ہے, منافق کی دو حالت ہوتی ہے, ایک اس کی حیرت اور پریشانی کی اور دوسری اس کی خوف کی حالت ہوتی ہے. تو پہلی جو مثال ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, اس میں منافق کی جو حیرت اور پریشانی کی جو حالت ہوتی ہے اس کی مثال ہے, اور جو دوسری مثال ہے یہ منافق کی خوف کی حالت کی مثال ہے کہ منافق جب خائف ہوتا ہے, منافق پر جب ڈر ہوتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کو واضح کرنے کے لیے دوسری مثال ہے. یہ تو بات ہو گئی او کے متعلق, او کا صیب, صیب کے متعلق کل وضاحت ہوئی تھی کہ صیب بارش کو کہتے ہیں, اوپر سے اترنے والی بارش. البتہ صیب مطر الکثیر زیادہ بارش کو کہتے ہیں, اس لیے کہ سب سے ماخوذ ہے سب, سات با, با کے اوپر تشدید, یہ سب سے ماخوذ, اور سب کا مطلب ہے بہانا, بہا دینا. تو جب آپ پانی بہاتے ہیں تو وہ پانی زیادہ ہوتا ہے, تو مطر الکثیر من السماء کے متعلق وضاحت ہوئی تھی کہ یہ سما کا اطلاق تین اطلاقات ہے, تین مصداقات ہے. یہ جو سات آسمان ہے اس کو بھی سما کہتے ہیں, اسی طرح بادل کو بھی سما کہا جاتا ہے, اسی طرح ہر وہ چیز جو آپ سے اوپر ہے, جو آپ کے سر کے اوپر ہے اس کو بھی سما کہا جاتا ہے. کل ما علاک او اضلک فہو سما, کا ہر وہ چیز جو آپ سے اوپر ہو یا اس کا آپ کے اوپر سایہ ہو اس کو سما کہا جاتا ہے. تو سما اور سماوات یہ جمعان قرآن کریم میں 310 بار استعمال ہوا ہے, یہ بات کل ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے اتنی کثرت کے ساتھ آسمان کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ یہ آسمان اللہ رب العزت کی قدرت کی دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ اس بڑی مخلوق کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے. فیہ ظلمات, اس بارش میں کئی اندھیرے ہیں, اس میں تین طرح کے اندھیرے ہیں. ایک اندھیرا وہ رات کا ہے, رات کا اندھیرا, رات کی ظلمت, رات کی تاریکی. یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کی تاریکی اس میں ہے؟ یہ آنے والی آیات سے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب روشنی آتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں, واذا اظلم, جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ٹہر جاتے ہیں, کڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر دین کا ٹائم ہو تو دن میں ویسی روشنی ہوتی ہے, تو اندھیرا تو نہیں ہوتا دن میں. تو یہ اضاء لهم اور مشوفیہ واذا اظلم علیہم قامو، یہ دلیل ہے کہ ظلمات میں ایک ظلمت رات کی ہے، دوسری ظلمت ظلمات میں وہ بادل کی ہے، بادل کی تاریکی ہے نا، جب بارش بہت زیادہ ہو تو جب یہ بادل میں تراکم پیدا ہوتا ہے، جب بادل ایک دوسرے کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، کئی بادل آپس میں مل جاتے ہیں، تو یہ سحاب بادل کی تراکم سے ایک اور ظلمت پیدا ہوتی ہے، اور تیسری ظلمت تاریکی ظلمات میں وہ بارش کی تاریکی ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ عقلی باتیں ہیں، تجربے کی باتیں میں کر رہا ہوں، کوئی علمی بات نہیں کہ آپ کے لیے اس میں کوئی اشکال ہو۔ جب بارش تیز ہو تو تیز بارش میں ویسے ایک تاریکی ہوتی ہے، ایک ظلمت ہوتی ہے اس میں، بارش اگر آہستہ آہستہ ہو تو اس میں اتنی ظلمت نہیں ہے، لیکن بارش جب وافر مقدار میں ہو، شدید بارش ہو، تو آپ باہر کی طرف دیکھیں تو اس میں ایک تاریکی ہے، ظلمت ہوتی ہے۔ تو فیہ ظلمات، ان وضاحتوں کا فائدہ ہے پھر اس آیت کے مطلب کو سمجھنے میں، اس میں کئی تاریکی ہے، کتنی تاریکی ہیں؟ تین، رات کی تاریکی، بادل کی تاریکی اور بارش کی تاریکی۔ ورعد، اور اس میں گرج ہے، اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ یہ صوت الملک، اس ملائکے کی آواز ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ ورعد وبرق، جب بارش تیز ہو تو اس میں وہ بجلی بھی ہوتی ہے، چمک۔ یجعلون اصابعہم، اصابع یہ اصبعن کی جمع ہے، اصولی ہے یہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، اب تمام انگلیوں کو کان میں ڈالنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو جمع ذکر کیا ہے، تو اصولی ہے کہ جب جم کو جم پر تقسیم کیا جائے تو پھر تقسیم وہ کیا لازم آتا ہے، ایک ایک ملتا ہے، دس افراد ہے، دس روپیہ جمع ہے، دس فرد بھی جمع ہے، تو آپ دس کو دس پر تقسیم کریں تو کیا لازم آئے گا کہ ہر ایک فرد کو دس دس ملے گا؟ نہیں، ہر فرد کو ایک ملے گا۔ تو یہ جعلون بھی جمع ہے، اصابع بھی جمع ہے، تو جب جم کا جم کے ساتھ تقابل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، تقسیم الاحاد بالاحاد، ایک ایک لازم آتا ہے، یعنی ہر شخص اپنی انگلیوں کو اور ایک انگلیوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اسی بات سمجھ آتی ہے، بات ظاہر ہے کہ تمام انگلیوں کو کان میں ڈالنا ممکن نہیں ہے، تو یہ مخاطب اس بات کو خود سمجھ سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ آذان و ذنون کی جمع ہے، کان کو کہتے ہیں۔ من الصواعق، صائقۃن کی جمع ہے، صائقہ، اس کی تفسیر میں اہل علم کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے صحیح قول کہ صائقہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری چیز کی حقیقت کو بدل دے، ہر وہ چیز جو دوسری چیز کی حقیقت کو بدل دے اس کو صائقہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ ہر وہ چیز جس کے دیکھنے سے انسان کے رنگ میں تغیر پیدا ہو جائے، انسان کے عقل میں تبدیلی آ جائے، یا انسان کا کوئی عضو وہ ختم ہو جائے، اس کو صائقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر صائقہ، فخر موسیٰ صائقہ، اب اس کا مطلب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر عذاب آیا تھا، نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تجلی اس پہاڑ کے ریزے ریزے ہونے کو دیکھا، فخر موسیٰ صائقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب موسیٰ کے لیے صائقہ کیا چیز تھی وہاں پہ؟ وہی پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا، وہی وہ چیز تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے عقل کو بدل دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو تبدیل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں اس چیز کے دیکھنے سے، تو صائقہ ہر وہ چیز جو دوسری چیز کی حقیقت کو بدل دے، جس کو دیکھنے سے انسان کا رنگ متغیر ہو جائے، انسان کے عقل میں تبدیلی آ جائے، یا کبھی انسان اس سے ہلاک ہو جائے، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے اس کو سائقہ کہا جاتا ہے. اس لیے اکثر جو آسمانی عذاب ہے ان کو بھی سائقہ کہا گیا ہے, مثل سائقۃ عاد و ثمود. اب سائقہ کبھی زلزلے کی شکل میں ہے, سائقہ کبھی کسی چیخ کی شکل میں ہے, اور سائقہ کبھی کسی جو ہے نا وہ پتھر کی بارش کی شکل میں ہے, سائقہ کبھی کسی اور چیز کی شکل میں ہے. سائقے کی مختلف صورت ہیں. تو من السواعق اس بجلی کی وجہ سے, اس کے خوف کی وجہ سے, اور حضر الموت موت کی ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. اب اس آیت میں وہی دو موقف جو اہل علم کا ہے, تشبیہ المفرد بالمفرد اور تشبیہ المرکب بالمرکب. اس تشبیہ المفرد کی بھی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں تو آپ کی دل میں جو ہے نا کوئی حسرت نہ رہے کہ اس کی بالکل سمجھ نہ آئی. تو تشبیہ المفرد بالمفرد کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ کا آپ مشبہہ نکالیں گے, کیونکہ جتنی الفاظ یہاں پہ ہے سب مشبہہ بھی ہی ہے. ایک اور چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, وہ چیز جس کی تشبیہ دی گئی ہے وہ کیا ہے, مثلا سیب. تو او کا سیب یہاں پہ نہیں کہا اصحاب السیب, مضاف یہاں پہ محذوف ہے. منافقین کی مثال بارش والے کی مثال کی طرح ہے, اس شخص کی طرح ہے جس پر بارش ہوتی ہے. تو سیب سے مراد قرآن ہے. اب اس سیب کا جو مشبہ ہے وہ قرآن ہے. او کا سیب من السماء, یہ تشبیہ المفرد بالمفرد ہے, ہر لفظ کا اپنے مشبہ نکالنا ہوتا ہے. تو یہ جو آیات قرآنی ہے یہ مشبہ ہے, اور سیب یہ بارش مشبہ بھی ہے. قرآن کو تشبیہ دی گئی ہے بارش کے ساتھ. او کا سیب من السماء, قرآن کو بارش کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجوہات. پہلی وجہ یہ ہے جس طرح کہ بارش اوپر سے آتی ہے قرآن بھی اوپر سے اتر آیا ہے. دوسری وجہ, بارش صاف ہوتی ہے, بارش کی جو پانی ہے وہ پانی بالکل صاف ہوتا ہے, پاک پاکیزہ ہوتا ہے, اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی نجاست اور آلودگی نہیں ہے. تو قرآن بھی اسی طرح بالکل پاک اور صاف کتاب ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی نقص اور کوئی نقصان اور کمی نہیں ہے. تیسری وجہ, بارش میں عمومیت ہوتی ہے, بارش عام المنفعات ہوتی ہے, بارش سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن بھی عام المنفعات کتاب ہے, قرآن سے بھی تمام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. چوتھی وجہ, بارش ہر زمانے میں اتر آتی ہے, تمام زمانوں کے لیے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس میں بارش نہ ہوتی ہو. قرآن بھی اسی طرح ہے, اپنی زمانہ نزول سے لے کر قیام قیامت تک تمام ازمینہ تمام زمانوں کے لیے یہ قانون اور دستور حیات ہے, اور تمام اقوام اور اقشار کے لیے ہے. کوئی قوم کوئی قشر قرآن سے مستثنا نہیں ہے, سب کے لیے قانون ہے یہ. پانچویں وجہ, شیبہ, بارش کی وجہ سے زمین کو زندگی اور حیات ملتی ہے. اسی طرح قرآن کی وجہ سے دلوں کی زمین کو زندگی اور حیات ملتی ہے. اس کی وجہ سے یہ ظاہری زمین زندہ ہوتی ہے, اور قرآن کی وجہ سے انسان کی جو زمین ہے, یعنی انسان کے جسم کی جو زمین ہے دل, وہ زندہ ہوتا ہے. چھٹی وجہ, شیب, اللہ نے سیب کہا ہے, زیادہ بارش. تو جس طرح زیادہ بارش سے زمین کی تمام ضروریات اور حاجات پوری ہوتی ہے, اسی طرح قرآن میں بشری اور انسانی تمام ضروریات کا حل موجود ہے. انسان کی تمام ضروریات قرآن سے پوری ہو جاتی ہے. ہر قسم کے قوانین اور اصول اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں رکھا ہے. یہ تو وجہ شیب کے متعلق 6-7 وجوہات ہو گئی. او کا سیبن, تو سیب سے مراد قرآن وحی آسمانی ہے. فیہ ظلمات, بارش میں اندھیرے ہیں, تین قسم کے اندھیرے ہیں. تو یہاں پہ قرآن میں کیا ظلمت ہے؟ قرآن میں وہ جو کفر, شرک, معاصی اور گناہ اور ان کا انجام اور عذاب, ان کو ظلمات سے تشبیہ دی گئی ہے. کیونکہ ظلمات تو قرآن میں تذکرہ ہے, ظلمات کا قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے. ورعد, بارش میں گرج ہے, یہ مشبہ ہے. رعد سے مراد قرآن کریم کی دھمکیاں ہیں. قرآن نے جو دھمکی دی ہے, قرآن نے جو دھمکیاں دی ہیں, وعید, وعید القرآن, وہ گرج کی طرح ہے. برقن, برق سے مراد توحید کی دلائل ہے. برق سے مراد بجلی چمک, اس سے مراد توحید کی دلائل ہے. اور من الصواعق, صواعق سے مراد وہ احکام شرعیہ ہے, شریعت کی احکام. حضر الموت سے مراد جہاد ہے. حضر الموت سے مراد جہاد ہے. تو یہ شریعت, یہ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شریعت کی احکامات ہے, شریعت کے جو احکامات ہے, یہ منافقین کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ عذاب لگتا ہے ان کو. شریعت کے احکامات کی پابندی اور شرعی احکام پر عمل کرنا منافق کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ عذاب ہے. اس لیے کہ منافق شرعی احکامات پر عمل کر کے اجر اور ثواب کی نیت نہیں رکھتا. تو مسلمان تو اجر اور ثواب کی نیت رکھتا ہے تو اس کو عذاب نہیں لگتا, لیکن منافق کے لیے عذاب ہے. اور پھر خصوصاً جو جہاد فی سبیل اللہ ہے, قتال, اس میں تو منافق کو موت نظر آتی ہے. جیسے منافق سے کہا جائے کہ جہاد میں نکلو تو منافق کی آنکھوں کے سامنے بس یہی موت ہی آتی ہے کہ جہاد میں نکلنا ہی بس موت کی مترادف ہے, جیسے موت کی طرف نکل جاتے ہو. حضر الموت, تو اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں تاکہ شرعی احکامات کو نہ سنیں. شرعی احکامات کو نہ سنیں اس لیے کہ سننے سے منافق کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جیسے شرعی احکام آپ بیان کریں تو منافق کی علامت یہ کہ اس کو تکلیف ہونا نہ اندر سے شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ منافق, چونکہ قرآن عام کتاب ہے تو صرف اس دور کے منافقین نہیں ہے, ہماری اس دور میں اس طرح کے منافقین بہت زیادہ ہیں کہ آپ کوئی دینی مسئلہ بیان کرنا شروع کریں تو ایک گھنٹہ بولتے رہیں گے, اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ آخر میں جا کر تو بس وہ پٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ پڑ جائے گا یہ بندہ. جیسے آخر میں جب سوال جواب کی نوبت آتی ہے تو اس کا چہرہ پلا ہوا ہے, رنگ اس کا سرخ ہو چکا ہے, اور اس کی جو خون ہے تو انتہائی شدت اختیار کر لیتا ہے اس کی شریان اور ورید میں. تو یوں بول پڑتا ہے کہ جیسے ابھی جو ہے نا یہ کچھ دھماکہ وغیرہ کر لے گا. تو اس طرح کے منافقین اس دور میں بھی ہیں, لیکن یہ ان علماء کے دروس میں ہوتا ہے جو دین کی مزاج کو سمجھتے ہیں اور شرعی احکامات کے حق کو ادا کرتے ہیں. تب وہ شرعی احکامات کے مالحہ معالحہ کو جب بیان کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈال دیں تاکہ ان کو یہ بات سنائی نہ دے دیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو. لیکن کیا ان کو جو شرعی احکامات سننے سے تکلیف ہوتی ہے, ان تکالیف کی وجہ سے, ان کی اس تکلیف کی وجہ سے ان کو نجات مل سکتی ہے؟ نہیں, واللہ محیط بالکافرین. ان کی مرضی ہے نہ مانیں, تکلیف ہوتی ہے ان کو, لیکن بالآخرہ کہاں چلے جائیں گے؟ پھر اللہ کی زمین سے نکل جائیں. اگر اللہ رب العزت کی بات پسند نہیں آتی, اللہ کا دین پسند نہیں ہے, دینی باتیں سننے سے تکلیف ہوتی ہے, تو پھر ان استطعت من تنفذ من اقطار السماوات والارض فانفذوا, تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ, اللہ کے آسمان سے نکل جاؤ, کہاں نکل جاؤ گے؟ اللہ محیط بالکافرین, یہ کافر ہے, یہ دلیل ہے کہ منافق کافر ہوتا ہے. اللہ رب العزت منافقین کفار کو گھیرنے والے ہیں, دنیا میں بھی اللہ کی قدرت کے اندر رہتے ہیں اور آخرت میں بھی. یہ تو بات ہو گئی تشبیہ المفرد بالمفرد کی, یہ بھی بہت فوائد پر مشتمل ہے, لیکن تھوڑی سی سوچ تدبر اور غور درکار ہے اس میں. تشبیہ المرکب بالمرکب تو آسان ہے, اس مجموعہ حالات کو اس مجموعہ حالات کے ساتھ آپ تقابل کریں گے. اس پوری مثال سے جو ایک حالت نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا چند ایک لوگ ہیں جو کسی صحرا میں, کسی چٹیل میدان میں سفر کر رہے ہیں, رات کا ٹائم ہے, تو اچانک بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور تیز شدید بارش, اور اس بارش میں وہ بجلی بھی ہے اور گرج کی آواز بھی ہے اور بارش بھی انتہائی تیز ہے. اب ان کے پاس نہ کوئی سواری ہے کہ سواری میں سوار ہو کر کے بھاگیں اس میدان سے, اور نہ کوئی پناہ لینے کی جگہ موجود ہے, کوئی نہ پہاڑ ہے, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی درخت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل چٹیل میدان, صاف میدان ہے, ہموار زمین ہے, پکی سڑک بھی نہیں ہے, نیچے سے کیچڑ ہے. تب ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی وہاں پہ؟ اب بجلی بھی اتنی تیز ہے اور وہ گرج کی آواز اتنی تیز ہے کہ کان کے اندر جو پردہ ہے ان کے پٹنے کا خطرہ ہے. اب بس یہ لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈال دیں گی تاکہ کان کے اندر جو پردہ ہے وہ پٹ نہ جائے, اور اپنی آنکھوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تاکہ جو بجلی ہے وہ اس کو اچک نہ لے جائے, ختم نہ کر دے اس کو. ایسے لوگوں کے متعلق سوچیں یا اپنے آپ کو اس حالت میں تصور کریں کہ اگر ہم ایسے کسی میدان میں اور ایسے بارش ہو تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے, اور کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب ایک حالت ہو گئی, اب منافقین کے حالت کو اس کے اوپر آپ نلا کر کے فیڈ کرنا ہے. منافق ایک ظلمت کے اندر ہے. اس رات میں تو تین طرح کی ظلمت تھی جس کی وضاحت ہو گئی شروع میں, ایک تو رات کی ظلمت ہے, بادل کی ظلمت ہے, اور بارش کی ظلمت ہے. اب اس یہ منافق بھی کئی ظلمت کے اندر ہے, دل میں کفر ہے, زبان میں منافقت ہے, اخلاق میں کفر ہے, عمل میں کفر ہے, کئی قسم کی ظلمت کے اندر مبتلا ہے. اب قرآن کریم کی نزول کا زمانہ ہے, وحی اترنے کا زمانہ ہے. اب وحی اتر آتی ہے تو وحی میں کہیں منافقین کی صفات کا بیان ہے, کہیں ان کو دھمکیے ہیں اور اس توحید جس کو نہیں مانتے اس کی صاف صاف دلائل ہے, اور وہ مسلسل بیان ہوتا جاتا ہے, تو منافقین کو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ قرآنی دلائل, قرآن کی دھمکیاں, توحید کی دلائل, اور اسی طرح شرعی احکامات اور جہاد کی ترغیبات, یہ بس وہ پورا ایک بارش ہے کہ جس میں بجلی بھی ہے, جس میں گرج کی آواز بھی ہے, اور ان کے پاس کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے, کہاں چھپیں گے, کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ہے. تو بس یہ منافقین کی حالت ہے. یہ منافقین کے حالات ہیں. اجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصوائق حذر الموت. اس کے مقابل میں جو مسلمان ہیں, کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو جو ضعیف البصیرت, جن لوگوں کی بصیرت کم ہوتی ہے, جن لوگوں کی عقل کم ہوتی ہے, تو صرف بارش کی مقدمہ اور ابتداء میں جو تکالیف ہے, ضعیف البصیرت اور کم عقل انسان کی نگاہیں صرف اسی پر پڑتی ہیں. اور جو بصیرت رکھنے والا شخص ہوتا ہے, جو عقل مند انسان ہوتا ہے, اس کی جو نگاہیں ہیں وہ اس بارش کی عاقبت اور انجام پر پڑتی ہے. ٹھیک ہے کہ بظاہر بارش میں تھوڑی سی تکلیف ہے, بندہ گیلا ہو جاتا ہے, بجلی ہے, گرج کی آواز ہے, کیچڑ ہے زمین میں, لیکن فائدہ ہی ہوگا کہ جیسے بارش ختم ہوگی تو زمین سرسبز ہو جائے گی, شاداب ہو جائے گی, فصلیں اگ جائیں گی, تر تازگی پیدا ہوگی, آلودگی کو بارش ختم کر دیتی ہے. جو ہے نا موسم معتدل ہوتا ہے, اس میں انسان کی صحت کے لیے فوائد ہیں. اب بارش میں بظاہر تکلیف تو ہے, لیکن عقل مند انسان اس تکلیف کو برداشت کر کے اس کے انجام اور عاقبت کے بارے میں سوچتا ہے. اور جو قلیل البصیرت انسان ہے, کم عقل انسان, جاہل, تو وہ صرف اس بارش کی جب نزول کا جو زمانہ ہے اس میں جو تکالیف ہوتی ہے صرف اس کو دیکھتا ہے. اب جو شرعی احکامات ہے اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہے, لیکن مسلمان اس کے انجام کو دیکھتا ہے, مسلمان ان تکالیف کے انجام کو دیکھتا ہے کہ اس تکلیف کا انجام یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا, سعادت ملے گی, بصیرت ملے گی, دل کو زندگی اور حیات ملے گی, اللہ رب العزت کا رضا ملے گا, قبر میں سعادت ملے گی, برزخ میں, قیامت کے دن سعادت ملے گی, انجام میں جا کر کے جنت ملے گی, اللہ رب العزت کا بندہ پڑوسی بنے گا, انبیاء علیہم السلام کی صحبت ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ملے گی. تو مسلمان جو شرعی احکامات ہے اور شرعی احکامات میں جو تکلیف ہے اس کے انجام کو دیکھتا ہے. اور منافق تو ہوتا ہے ضعیف البصیرت, اس کی تو بصیرت ہوتی نہیں ہے, وہ صرف اس کی دنیا کو دیکھتا ہے کہ بھائی دنیا دن تو انتہائی مشکل ہے, اپنے دوستوں سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے, کافر رشتہ دار کو چھوڑنا پڑتا ہے, مال کی قربانی دینی پڑتی ہے, جان کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو منافق صرف ان عارضی تکالیف کو دیکھتا ہے, اس کے انجام کے بارے میں نہیں سوچتا. تمام شرعی احکامات کو دیکھیں, اب حج جیسے ہے, حج جیسے عبادت, اب منافق صرف اس کو دیکھتا ہے کہ حج تو اس میں تو بڑی تکلیف ہے, وطن سے جدا ہو جانا, رشتہ داروں سے الگ ہو جانا, پردیس اور مسافرت میں جانا, اور پھر وہاں پہ پسند کے کھانے کا نہ ملنا, اور گرمی اٹھانا, اور انتہائی پسینہ اور گرمی کی شدت میں کعبے کے ارد گرد طواف کرنا, گھومنا, پھر مینا چلے جانا, مزدلفہ جانا, عرفات پیدل چل کر کے چلے جانا, اور وہاں پہ جو تکالیف ہوتی ہے, تو منافق ان چیزوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ حج میں کچھ فائدہ نہیں ہے, صرف نقصان ہی نقصان ہے, کہ مسلمانوں کو سالانہ کروڑوں کے حساب سے اقتصادی نقصان پہنچتا ہے. اسی جیسے کہ اس دور میں جو کمیونسٹ طبقہ ہے یہ باتیں کرتے ہیں, اس پر غور کریں. یہ میں یوسف زلیخا کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو, یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو اور کہیں سے نہیں ملیں گی, یہ باتیں ہیں جس سے انسان کے نظریات میں تبدیلی آتی ہے. جیسے قربانی ہے, اب قربانی مسلمان کرتا ہے, مال دیتا ہے, قربانی خرید لیتا ہے, ذبح کر لیتا ہے, تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہے کہ آپ خرچہ کرتے ہیں, زحمت اٹھاتے ہیں, لیکن اس کے انجام پر انسان کی نگاہیں ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت میں نجات ملے گی. یہ توحید ہے, لَيَنَا اللَّهَ لُحُمَهَا وَلَا دِمَا وَلَا كَيَنَا لُو تَقْوَى مِنْكُمْ. تو اس کے انجام کے بارے میں منافق مسلمان سوچتا ہے. اور منافقین کیا کہتے ہیں, یہ تو مسلمانوں کی جہالت ہے, حیوان کو لا کر ذبح کرنا اور سالانہ کروڑوں کے حساب سے مسلمانوں کو اقتصاد کو نقصان پہنچانا, یہ وہ باتیں ہیں وہ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے ان کی ان باتوں کی. ہمیں کبھی کبھار پہنچتی ہے یہ باتیں, یہ جو کمیونسٹ طبقہ ہے، دہریہ سیکولر، ان کی نظریات ہے اسلامی احکامات کے بارے میں. مسلمان بصیرت والا ہوتا ہے، منافق، کافر اور دہری ضعیف البصیرت، اس کی دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. اسلامی حدود ہے. اب جو کافر طبقہ ہے، کمیونسٹ جو طبقہ ہے، ہمارے اس دور کے جو منافقین ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں تو وحشت ہے، اس میں تو بربریت ہے، اس میں تو صفاکیت ہے، اس میں تو بے رحمی ہے. وحشت پہ لانا ہے کہ ایک مرد یا عورت کو پکڑ کر کے لانا ہے، درمیان میں اس کو کڑا کرنا اور سب لوگ پتھر مار مار کر اس کو مار دیں گے، یہ تو وحشت ہے، یہ تو رحم کے خلاف ہے، یہ تو قسوت ہے. منافق کی نگاہیں صرف اس حد تک ہوتی ہے. اور مسلمان کیا سوچتا ہے؟ مسلمان کی نگاہیں اس کے انجام پر ہوتا ہے، اس کے عاقبت پر، کہ اس نے گناہ کیا ہے، ابھی اللہ رب العزت کی قدرت سے بھاگ تو نہیں سکتا. دنیا کے عذاب انتہائی ہلکا ہے آخرت کے عذاب کی بنسبت. ہم اس کو پتھر ماریں گے، جہنم کے عذاب سے اس کو نجات ملے گی، بجائے اس کے کہ جا کر جہنم میں کئی سال تک یہ جلتا رہا، تو یہاں پہ پتھر ماریں گے، دونوں گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پاک ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، قیامت کی رسوائی سے ان کو نجات ملے گی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ 40 دن مسلسل بارش سے اللہ کے ایک حد کی تنفیذ بہتر ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان دو شخص کو مارنے کی وجہ سے لاکھوں کے حساب سے لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے، لاکھوں کے حساب سے ہماری مائیں اور بہنوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی، اور لاکھوں کے حساب سے نوجوان اس فعل شنیع اور قبیح سے بچ جائیں گے، حیا اور عفت پیدا ہو جائے گی معاشرے میں، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس جرائم سے لوگ بچ جائیں گے، اور پھر اس جرائم پر مرتب ہونے والے جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے معاشرے کو نجات ملے گی. ایڈز کی بیماری ہے، فلان بیماری ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشافیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. ایک تو ایک بیماری کا نام ڈاکٹر زرا نے ایڈز دیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پر ہزاروں بیماری مرتب ہوتی ہے، تو ڈاکٹروں کے علم تو محدود ہے، یہ تو محدود چیز ہے، کئی عرصے تجربہ کر کے ایک بات نکال سکتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں الا فشافیہم الطاعون، زنا کے نتیجے میں وبا پھیل جاتی ہے، والاوجاع یہ وجعن کی جمع ہے، بہت ساری ایسی بیماری پیدا ہوتی ہے کہ جو گزشتہ لوگوں میں وہ بیماریاں نہیں تھی. ابھی بھی ڈاکٹر حضرات کچھ امراض کو امراض مجہولہ کہتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، تو بہت سارے ایسے بیماری پیدا ہوں گی. تو پھر اسپتالوں میں جا کر لوگوں کی حالت دیکھیں کہ اسپتال کے اندر کتنے لوگ بیمار پڑے ہیں، خود تکلیف کے اندر ہے، ان کے رشتہ دار تکلیف کے اندر ہے، ان کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ان کے معالجے سے تکلیف میں ہیں. یہ سب کس کے نتیجے میں ہے؟ ایک گناہ کی نتیجے میں ہے، بیہائی کے نتیجے میں ہے. تو ایک شخص کو پتھر مارنے سے جب اتنی خیر پیدا ہوتی ہے، تو مسلمان کے لیے یہ کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، پسندیدہ عمل ہے. اس لیے کہ مسلمان میں غیرت ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی عزت محفوظ ہو، بیٹی کی عزت محفوظ ہو، ماں کی عزت محفوظ ہو، بہن کی عزت محفوظ ہو، رشتہ داروں کی عزت محفوظ ہو، اور ہر غیرت مند مسلمان یہی چاہتا ہے. تو ایک زانی اور زانیہ کو پتھر مارنے سے اتنی مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے. تو مسلمان کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، اور منافق کی نگاہ صرف بس اسی پر ہے، چند منٹ کی، کہ اس کو پتھر مار مار کر کیسے ہم ہلاک کر دیں گے. لیکن یہی منافق وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اسی منافق کو جب قدرت ملتا ہے، حکومت ملتی ہے، تو اس طرح ایک نہیں لاکھوں کے حساب سے بے گناہ مسلمان مرد اور مسلمان خواتین کو بم پینک پینک کر کے قتل کر دیتا ہے، اس کو وہاں پہ کوئی وحشت نظر نہیں آتی. تو یہ جو قرآن کریم کی مثالیں ہیں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہمیں یعقل الا العالمون، اتنا ہی نہیں ہے جتنا کہ آپ اردو ترجمے میں پڑھتے ہیں، اس کے اگر بندہ وضاحت کر لے تو پوری ایک کتاب بنتی ہے، اس کا صحیح بھی من السمائی اور ان دو مثالوں کو. تو اسی طرح جتنے بھی اسلامی حدود ہیں، شراب ہے، قتل ہے، لیکن کسی کا خون محفوظ نہیں ہے. اب ایک قاتل کو اگر آپ لائیں سامنے کڑا کر دیں، اور اس کی سینے پر فائر مارے مر جائے, لوگوں کی مشہد, لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کام کریں, تو تمام ایک ملک کے تمام لوگوں کا خون محفوظ ہوگا, کسی بھی قاتل کو جرات نہیں ہوگی. جیسے کہ یہ اکثر کتاب میں باتیں لکھی ہوئی ہے کہ حدود کی تنفیذ کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ دل میں ارادہ تھا کہ فلاں کو بھی قتل کر لوں گا, فلاں کو بھی قتل کر لوں گا, لیکن جب اس حد کی تنفیذ کو دیکھا اپنی آنکھوں سے تو بس میں نے اپنا ارادہ بدل لیا کہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا, قتل کر لوں گا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا. اسی طرح ڈاکو ہے, دیکھیں کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں ہے, یہاں تک کہ جو فوجی ہے ان کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کی حد نافذ نہیں ہے. ایک چور کو لے لیں, اس کے ہاتھ کو کاٹیں, تو اس کا انجام ہی ہوگا کہ تمام لوگوں کے مال محفوظ ہوگا, سب کی حفاظت ہوگی, کوئی چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے بلا باڈی گارڈ پھرتے رہے ہیں, صدر بھی اکیلا ہی پھرتا رہے تو کوئی خوف نہیں ہوگا. واللہ کہ اگر یہ حکام اسلامی حدود نافذ کریں تو ان کو چوکیدار اور باڈی گارڈ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی اتنی دشمن نہیں ہے جتنی عمر کے دشمن تھے. عمر تو اکیلا رات کو نکل کر کے پورے مدینے میں گھومتے تھے اور کل دنیا میں ان کی دشمنی تھی تمام کفار کے ساتھ, لیکن کسی کو جرات نہیں ہوتی تھی. تو یہ مقصد ہے کہ منافق یہ سرسری نظر ہے, اس کی جو تصور ہے انتہائی محدود ہے, وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے, اور جو مسلمان ہے وہ تو انجام کو دیکھتا ہے, عاقبت کو دیکھتا ہے. جیسے بارش میں دو چیزیں ہیں, بارش میں کچھ تکلیف بھی ہے کہ اس میں سردی ہے, اس میں گرج کی آواز ہے, بجلی ہے, کچڑ ہوتی ہے زمین میں, اور دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں تر تازگی, سرسبزی, شادابی وغیرہ وغیرہ آلودگی کو ختم کر دیتی ہے. اب اس بارش میں جو سرسبزی اور شادابی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بصیرت رکھتے ہیں, اور اس میں جو تکالیف ہے ان لوگوں کے لیے جو بھی عقل ہیں. تو اسلامی احکامات بھی بارش کی طرح ہیں, اس کی تکالیف ان لوگوں کو نظر آتی ہے جو بیعقل اور جاہل ہیں. جیسے ایک بچہ ہے, نابالغ بچہ, اس کے لیے بارش سراسر تکلیف ہے, اس لیے کہ عقل نہیں ہے اس میں, لیکن جو والدین ہیں جو اس سے بڑے ہیں عقل لگتے ہیں, وہ تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہم صیبا نافعا, اللہم اسق عبادک وبهائمک, بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں. اب والدین کو پتہ ہے کہ بارش میں کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ہے, لیکن والدین دعا مانگتے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے, اور بچہ کہتا ہے بارش نہ ہو اس لیے کہ کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا, باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ منافقین تو بالکل بچوں کی پھر بھی شرافت ہے, ان کی تو کوئی شرافت اور کرامت نہیں ہے. کل ایک ایسے ساتھی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ گورے جو ہے نا کتوں کی زبان سے زبان لگاتے ہیں. میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈال دی کہ شرافت انسانی اور کرامت انسانی کہتے ہیں, یہ تو خود اس بات کی معترف ہیں کہ انسان کی کوئی شرافت نہیں ہے, اس لیے انسان کتے کو بھی منہ لگا سکتا ہے, اس کی زبان کو بھی چھاڑ بھی سکتا ہے, کتے کی سادے کے برتن میں کھانا بھی کھا سکتا ہے. کتا جو کہ غلیظ نجس ہے یہ اس کو اپنے برابر قرار دیتا ہے, تو اس کی شرافت اور کرامت کہاں پہ رہ گئی؟ شرافت اور کرامت تو ہوتی ہے دین میں. یہ مطلب ہے اس مثال کا, حضر الموت واللہ محیط بالکافرین, یکاد البرق یخطف ابصارہم. کچھ اہل علم نے اس کو تیسری مثال قرار دی ہے, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ موقف صحیح موقف یہی ہے کہ اس دوسری مثال کا یہ تتمہ ہے, یکاد البرق بجلی قریب ہے, یخطف ابصارہم کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے, کلما اضاء لہم جب بھی یہ بجلی روشنی کر دیتی ہے ان کے لیے, مشو فیہ چل پڑتے ہیں اس بجلی کی روشنی میں, وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب وہ بجلی اندھیرا کر دیتی ہے ان پر, قامو تو یہ کڑے ہو جاتے ہیں, چلنے سے رک جاتے ہیں, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اگر اللہ چاہتے تو ختم کر دیتے ان کی سماعت کی قوت کو, وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی بینائی اور دیکھنے کی قوت کو, ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے. یکادو کاد یکادو یہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ابھی تو واقع نہیں ہوا لیکن واقع ہونے کی انتہائی قریب ہے, واقع تو نہیں ہوا لیکن واقع ہونے سے بالکل قریب ہے. عن قریب واقع ہونے والا ہے اس کام کے لیے یکادو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یکادو قریب ہے, یعنی ابھی تک یہ معاملہ ہوا نہیں ہے لیکن انتہائی قریب ہے کہ ہو جائے. یخطف خطف یخطف کا مطلب ہے کسی چیز کو سرعت اور جلدی کے ساتھ اٹھا لینا, جلدی میں کسی چیز کو اٹھا لینا اس کو خطف کہا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں خطفت الدجاجت الحبتا, مرغی نے جلدی میں ہی دانے کو اٹھا لی ہے زمین سے. آپ گندم کے دانے پھینک دیتے ہیں اور مرغی آ کر جلدی سے اس کو اٹھا لیتی ہے, اس کو کہتے ہیں خطفت الدجاجت الحبتا. تو جلدی سے کسی چیز کو اٹھا لینا سرعت کے ساتھ. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم. اضاء یہ لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے. اگر لازمی معنی لے لیں گے تو جب بھی وہ بجلی روشن ہوتی ہے ان کے لیے مشوفی ہی تو اس میں ہی چل پڑتے ہیں. متعدی معنی لے لیں گی جب بھی وہ بجلی روشن کر دیتی ہے ان کے لیے راستے کو مشوفی ہی تو اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, یہ بھی اظلمہ بھی لازمی اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. جب وہ بجلی تاریکی میں بدل جاتی ہے یعنی وہ اندھیرا ہو جاتی ہے ان پر, یا اگر متعدی معنی لے لیں گی جب وہ بجلی ان پر اندھیرا کر دیتی ہے قامو تو یہ کڑا ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. یہ شاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اس سے مراد ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے مشیت مطلقہ, مطلق مشیت, اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رضا ہوتا ہے. مشیت یعنی مطلق جو ارادہ ہے اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہے, اطاعت اور گناہ, اطاعت نافرمانی, خیر اور شر, نفع اور نقصان, سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. کوئی بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے باہر نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے. اس کو مشیت بھی کہتے ہیں, اس کو ارادہ کونیہ بھی کہتے ہیں. اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رضا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ صرف نیکی سے ہی متعلق ہے, خیر سے ہی متعلق ہے, اطاعت سے ہی متعلق ہے. ہر خیر, ہر اطاعت, ہر نیکی, ہر بلائی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں آ جاتا ہے. جو شرور ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے متعلق نہیں ہے, اس لیے کہ ولا يرضى لعباده الكفر, اللہ کو کفر پسند نہیں ہے, برائی کو اللہ پسند نہیں کرتے, نافرمانی اور معصیت کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے. تو نیکی میں, خیر میں جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے, اور شرور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے. تو یہاں پہ جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ولو شاء اللہ, اگر اللہ رب العزت راضی ہو جاتے, اللہ پسند کرتے, یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پہ مشیت سے مراد ارادہ کونی, اگر اللہ چاہتے انہیں ارادہ رکھتے, لذهب بسمعهم وابصارهم, تو اللہ لے جاتے ان کی ظاہری جو سننے کی قوت ہے اور دیکھنے کی قوت ہی نہیں, ان کی آنکھیں اور ان کے کانوں کو ختم کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کان اور جو آنکھیں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے, اور ان کو اسباب العلم اللہ نے بنایا کہ علم حاصل کرنے کا سبب ہے. علم کی اسباب تین ہیں, دیکھنا, سننا اور سمجھنا. آنکھوں کے ذریعے سے آپ کتاب کو دیکھتے ہیں, کان کے ذریعے سے کہنے والے کی باتیں آپ سنتے ہیں, اور دل کے ذریعے سے اس میں سوچتے ہیں. تو یہ اللہ نے یہ قوتیں دی تھی اپنی معرفت کی خاطر کہ انسان ان قوتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے جو دلائل ہے آنکھ کے ذریعے سے اس میں دیکھے, اور کان کے ذریعے سے ان دلائل کی وضاحت سن لے اور دل کے ذریعے سے ان دلائل میں پھر سوچے اور غور کرے اور پھر اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے. اب یہ چونکہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اس مقصد میں استعمال نہیں کرتے ہیں جس مقصد کے تحت اللہ نے یہ نعمتیں ان کو دی تھی, اب تو اسی لائق ہیں کہ اللہ یہ چیزیں ان سے چھین لیں, یہ نعمتیں ان سے چھین لیں, ختم کر دیں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, اللہ نے ان کی ظاہری جو یہ کان اور جو آنکھیں ہیں وہ اللہ نے ان سے سلب نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ ان کو آزمانا چاہتا ہے. تو اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے تو لیکن ان کو ان نعمتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوا. اور مسلمان جن کو یہ نعمتیں, جس مسلمان, سب مسلمانوں کو اللہ نے نعمت دی ہے تو مسلمان ان نعمتوں کو اسی مقصد میں استعمال کرتے ہیں جس مقصد کے خاطر اللہ نے نعمت دی ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں ولو شاء اللہ, لیکن اللہ نے کام نہیں کیا حکمت کے تحت. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یکاد البرق, برق سے مراد قرآن کی دلائل ہے. یخطف ابصارہم سے مراد ایمان ہے. یکاد الدلائل القرآنیہ ان یجعلہم مؤمنین, قریب تھا کہ قرآنی دلائل ان کو مومن بنا دیتی, قرآنی دلائل ان کو ایمان کی دائرے میں داخل کر دیتی, لیکن یہ قرآنی دلائل نہیں سنتے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, دلائل سننے کی جب نوبت آتی ہے تو اپنی کانوں کو بند کر دیتے ہیں, جیسے نوح علیہ السلام کی قصۃ الدعوت میں سورہ نوح میں یہ بات موجود ہے کہ جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں, یجعلون اصابعہم فی آذانہم, وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں اور مجھ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری آواز ان کو سنائی نہ دے دے. تو برق سے قرآن دلائل مراد ہے. یخطف ابصارہم کسی مراد کی وہ ان کو ایمان کے دائرے میں داخل کر دے, لیکن ایمان لانا اور ایمان کے اندر داخل ہونا منافق اور کافر کو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی بینائی کو آپ سلب کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. کتنا فرق ہے اس حال میں کہ ایمان سے انسان کو بصیرت ملتی ہے, بینائی کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ منافق کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے اور انسان کے دل میں جو حقیقت دکھانے والی جو شیشہ ہے اس کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے, اس لیے اب ایمان اور بصیرت منافق کو یہ جو ہے نا منافق کے لیے نابینا ہونے کے مترادف ہے. اس لیے ہمارے اس دور کے جو منافقین ہیں بھی اسی طرح ہے, اسلام پر عمل کرنے کو اور اسلامی اخلاق, اسلامی تہذیب, اسلامی اعمال, اسلامی عقیدہ, یہ سیکولر دہری اور جی وہ گروں سے جو متاثر لوگ ہیں ان کو یہ تو بس کچھ بھی نظر نہیں آتا, اس سے کوئی حقیر کام ہی نہیں ہے. اس لیے ان کی نگاہوں میں سب سے حقیر انسان وہ انسان ہے جو اسلام کا پابند ہو, وہ تو وہ بالکل اس کو جاہل کا لقب دیتے ہیں, کسی کچھ نہیں آتا. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قرآنی دلائل کو اور قرآن پر عمل کرنے کو, اسلام میں داخل ہونے کو یہ سمجھتے ہیں جیسے ان کی بصیرت ختم ہو جاتی, ان کی بینائی کی قوت ختم ہو جاتی ہے. قرآن نے عجیب تربیت کی ہے انسان کی, اور قرآن پڑھنے کے بغیر انسان میں بصیرت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے قرآن سے بہت لوگوں کو تکلیف ہے, بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے. جیسے پتہ چلتا ہے کہ کہیں قرآن کریم کا صحیح معنوں میں درس شروع ہوا تو لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ہم ہمیشہ اپنے دروس میں کہتے ہیں کہ قرآن کہیں اگر بیان ہوتا ہے اور ان لوگوں میں تبدیلی نہیں آتی یا اس ماحول میں کوئی تحول تبدیلی نہیں آتی تو یہ دلیل ہے کہ جس نے قرآن پڑھایا ہے اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی, اس کو قرآن کی سمجھ نہیں تھی, ایسے اس نے فضول میں ٹائم گزارا ہوا ہم پہ. اب یہی قرآن کی تفسیر آپ عام مجامع عامہ میں کیا کریں تو کتنی اعتراضات اٹھیں گی اور کتنی جو ہے نا وہ لوگ بولنا شروع کریں گے, بکواس کرنا شروع کریں گے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, یہ منافق کی ایک صفت ہے, یہ تعبیر کنایا ہے کہ جب بھی منافق انسان کو اسلام میں کوئی خیر نظر آتی ہے, کوئی دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے, مشوا فیہ تو اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جب بھی اسلام پر چلتے ہوئی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, قام وہیں کڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن نے کیا خوبصورت تعبیر کی ہے سورۃ النور میں, اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, جب اسلام سے ان کو کچھ ملتا ہو, يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, تو گردن جھکا کر کے منقاد اور فرمان بردار ہو کر کے اسلام کی طرف آتے ہیں. سورۃ النور 49 نمبر آیت. اور اسی طرح سورۃ حج میں ہے 11 نمبر آیت, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, ایک کنارے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اگر اللہ کی اس عبادت میں ان کو کوئی خیر ملتی ہے, اطمئن بھی, تو بڑے یہ مطمئن ہوتے ہیں, خوشباش ہوتے ہیں, تر و تازہ ہوتے ہیں, اسلام کی تعریف کرتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور جیسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, انقلب علی وجہہ, تو پھر جاتے ہیں, اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ, اور اگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے, قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ, اگر مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, اگر تمہیں, انہیں مسلمانوں سے اللہ نے خطاب کیا کہ تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اسلام میں, تو یہ منافق کہتا ہے کہ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا, اللہ نے تو میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. اور وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, لیکن اگر اللہ کی جانب سے تمہیں کوئی نعمت پہنچتی ہے, لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا, جب تمہیں کوئی نعمت پہنچتی ہے تو یہی منافقین کہنا شروع کر دیتے ہیں, بھائی ہم تو تمہارے ساتھی ہیں, ہم تو تمہارے دوست ہیں, یہ نعمت جو تمہیں پہنچی ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ اسے دو, اور پھر اپنے دل میں کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم, اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا, فافوز فوزا عظیما, یہ کامیابی مجھے مل جاتی. یہ منافق کی صفت ہے. اور جیسے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بس یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی موت واقع ہوتی ہے. سورۃ محمد میں 19 نمبر آیت, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِم مِّنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ, جب کوئی ایسی سورۃ اتر آتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے قتال کا حکم دیا ہے, تو یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے, اب ان کو دیکھیں تو ان کی آنکھوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس بندے کی موت واقع ہوئی ہو, جیسے موت کے ٹائم بندے کی آنکھوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو قرآن کی وہ صورتیں جس میں قتال کا ذکر ہے ان کو سننے سے منافق کی آنکھوں میں یوں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. سورۃ احزاب میں بھی 19 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب قتال کا ذکر ہوتا ہے تدور اعینہم, تین کی آنکھیں جو ہے نا اس میں وہ گمنا شروع ہو جاتی ہیں, اور یوں ہے جیسے ان کے اوپر موت واقع ہوئی ہو, تین منافق ہیں. اور یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم, منافقین کو اکثر قرآن کی نزول میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی سورۃ تو نازل نہیں ہوتی جو ان کی دل کی بیماریوں کے متعلق خبر دے دیں. اور اللہ نے بہت سارے صورتیں اتاری ہیں, صورت انفال, صورت توبہ, صورت منافقون, صورت احزاب, صورت محمد, جہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کی راز کو فاش کر دیا ہے. یہ مطلب ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب بھی روشنی ملتی ہے ان کو, انہیں خیر نظر آتی ہے اسلام میں, مشوا فیہ تو یأتوا الیہ مذعنین, اسلام کی طرف منقاد ہو کر فرمان بردار ہو کر کے آتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, جب بھی تھوڑی سی آزمائش آتی ہے, کیونکہ اسلام میں دو ہی پالو ہے, اسلام کبھی آزماتا ہے انسان کو, کبھی راحت ملتی ہے, قام وہیں کڑے ہوتے ہیں اور اسلام کے خلاف بھونگنا شروع ہو جاتے ہیں. و ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. اللہ نے جو قوتیں دی تھی, اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے, اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا, ان قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے. لیکن چونکہ ان قوتوں سے انہوں نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جس فائدے کے تحت اور پیش نظر اللہ نے قوت ان کو دی تھی, تو اللہ نے, اللہ اگر چاہتے تو ان سے یہ قوتیں سلب کر دیتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, دفع وہم ہے. دفع وہم کا مطلب یہ ہے وہم ہی پیدا ہوتا ہے, کیا ممکن ہے کہ ایک بندہ خود زندہ ہو اور اس کی آنکھیں اور کان چلی جائے, اللہ اس کو ختم کر دے. اللہ نے فرمایا ہاں یہ وہم دور کر دو, میں ہر چیز پر قادر ہوں. شیئن نکرہ ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ شیء, اس کا اطلاق اور اس کا استعمال اللہ رب العزت پر بھی جائز ہے. جیسے حدیث قرآن میں ہے, قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم, سورۃ انعام. حدیث میں بھی ہے, لیس شیء اغیر من اللہ, اللہ سے کوئی چیز زیادہ غیرت مند نہیں ہوتی, سب سے زیادہ غیرت اللہ رب العزت کی ذات میں ہے. ولذالک حرم اللہ الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, جو بے حیائی کی ظاہری اور خفیہ قسمیں ہیں سب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اپنی غیرت کی خاطر, اللہ میں غیرت ہے. اس لیے جب یہ کوئی زنا کرتا ہے یا خصوصاً عمل قوم لوط, تو اہل علم لکھتے ہیں کہ زمین بھی کانپنا شروع ہو جاتی ہے اور آسمان میں بھی حرکت پیدا ہوتی ہے اور ملائک بالکل اس ماحول سے بھاگ جاتے ہیں جس ماحول میں یہ عمل قوم لوط, کوئی لڑکا یا کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یا کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ عمل قوم لوط کرتا ہے, تو ملائک پورا ایریا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بالکل زمین سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اللہ رب العزت کے عذاب کے آنے کا خطرہ ہے. اور ایک اثر میں نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش میں حرکت پیدا ہوتی ہے, اس پر اللہ رب العزت کا اتنا غضب اتراتا ہے. تو یہ اس لیے اللہ میں غیرت ہے, اللہ کی غیرت یہ تمام مخلوق جانتی ہے. لیکن جو فاسق انسان ہے نا, فاسق جس کے دل میں گناہوں کی محبت داخل ہو چکی ہے, دل اس کا مر چکا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی اللہ کی غیرت کے بارے میں. اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی ہے کہ لیس شیئن احب الیہ المدحۃ من اللہ, کسی چیز کو اپنی تعریف اتنی پسند نہیں ہے جتنے اللہ کو پسند ہے. تو غرض یہ ہے کہ شیء کا لفظ اللہ رب العزت پر بولا گیا ہے, لیکن یہاں پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, شیء کی تعبیر ابن تیمیہ نے کیا ہے, موجود فی الاعیان متصور فی الاذہان, وہ چیز جس کا وجود ہو اور ذہن میں اس کے تصور پیدا ہو سکتی ہو اس کو شیء کہا جاتا ہے. یعنی موجود فی الاعیان اور متصور فی الاذہان. یہاں پہ اللہ ہر شے پر قادر ہے, یہاں پہ اس شے میں اللہ رب العزت مستثنا ہے, اس شے سے اللہ مستثنا ہے. استثناء عقلی کے ساتھ اور استثناء شرعی کے ساتھ, استثناء کی دو قسمیں ہیں, استثناء شرعی بھی ہے اور استثناء عقلی بھی ہے. یہ جو مبتدعین ہے بس ان کو اس طرح کی کچھ اعتراضات آتا ہے. دو تین مفتیوں سے میری ملاقات ہوئی تھی کہیں, تو بیٹھ کر کے یہی مجھے آزمانا چاہ رہے تھے کہ اللہ نے اعلیٰ شیء قدیر کہا تو کیا اللہ اپنے اوپر بھی قادر ہے. میں نے کہا شیء وہاں پہ اللہ نے مستثنا کر دیا ہے, استثناء شرعی بھی ہے, استثناء عقلی بھی ہے. استثناء کی دو قسمیں ہیں, استثناء شرعیہ کہ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ هو القادر علی نفسه, اللہ پہ نفس کے اوپر قادر ہے, اللہ نے کہیں ایسا نہیں کہا. تو اللہ کا نہ کہنا یہ دلیل ہے کہ شیء استثناء شرعی کے ساتھ اللہ کی ذات اسی مستثنا ہے اور استثناء عقلی کے ساتھ بھی. قدیر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے قادرون کی بنسبت, اس میں جامعیت زیادہ ہوتی ہے. انسان بھی قادر ہوتا ہے لیکن ہر چیز پر قادر نہیں ہوتا, اللہ قدیر ہے, ہر چیز پر قدیر ہے. اللہ کی اس قسم کی صفات میں غور کرنے سے اور اس قسم کی صفات کو سمجھنے سے انسان میں توکل پیدا ہوتا ہے, دل کی کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت قادر ہے ہر چیز پر, ہر کام پر, بلا اسباب بھی اللہ قادر ہے. اس لیے جب ظاہری اسباب منقطع ہوتا ہے تو پھر بھی مسلمان کے دل میں توکل ہوتا ہے اللہ کی ذات پر, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کی طرف محتاج نہیں ہے, اللہ اسباب کے بغیر بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے. اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب بالکل منقطع ہوتا ہے. مثلا کوئی بیمار ہے جس کو ڈاکٹر بالکل جواب دے دیتے ہیں, اب اللہ کی مدد آنے کا ٹائم ہوتا ہے, اللہ پھر اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت قدیر ہے, اس لیے اسباب پر اعتماد نہیں ہونے چاہیے, اسباب اختیار کرنے چاہیے, اعتماد اللہ کی ذات پر ہونے چاہیے. اگر اسباب منقطع ہوتا ہے تو پھر بھی مسلمان کی اس صفت توکل میں کوئی کمی نہیں آنے چاہیے, اللہ بلا سبب مدد کرنے پر قادر ہے. اللہ موجود کو یہاں جو اس کی مناسبت ہے, اللہ رب العزت معدوم کو موجود کرنے پر قادر ہے, اسی طرح موجود کو معدوم بنانے پر قادر ہے. ان کے کان نہیں تھے, معدوم تھے, اللہ نے پیدا کر لیا ہے, اس پر اللہ قادر تھا. ابھی کان پیدا ہے, آنکھیں پیدا ہے, موجود ہے, ان کو معدوم کرنے پر بھی اللہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا. وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.